Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí desde Galegos no Baixo, en Radio San Boi, 89.4 da FM. Vamos, pues, darles buenas tardes, como no, a Damián, que tal, que lo tenemos alá, en las vías de son. Buenas tardes, Damián. Y ahí con meu carón, Xulio Causil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes a todos. Y este que nos está a falar, entre comillas, capitaneando esta nave, pois Armando Fernández. Así que, amigas y amigos, vámosles a dicir ese blog que temos, que son galegosnobaixo.blogspot.com, e tamén un correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com. E donde? En Radio San Boi, 89.4 onda FM. E tamén hai uns teléfonos que están esperando un agasallo, senón vou me quedar eu con el. Que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, que che parece, Xulio, se para encetar este anaquiño poñemos un pouquiño de música? Veña, pois sí, a min parece moi interesante. Veña, adiante, pois, música galega. Pois estamos a escoitar agora un CD, O Camiño da Pomba. A primeira peza de música que escoitamos dedicada a todos os nosos ointes e a todas as persoas que nos sintonizan normalmente no 89.4 da FM. Pois vámonos ir ás terras de Monforte, porque xa temos por ali o noso amigo Xosé Manuel, e vamos a ver. Eu si lle pregunto a él, e a ver quen lle preguntou a él. Boas tardes, Xosé Manuel, quen che preguntou? Ainda non nos toca. Me parece que está intentando conectalo. Sí. Pero de todos os sitios, o que queremos decir e avisar aos nosos ointes é que de que un bocadiño falaremos do 17º Festival de Cine Internacional de Ourense. Exactamente. Que é interesantísimo. Vamos a ver. Bueno, pois ahora sí temos a Xosé Manuel por aí. Veña. A ver quen lle preguntou. Quen che preguntou, Xosé Manuel? Hola, boas tardes, compañeiros. Boas tardes. Boas tardes. Quen che preguntou? Eso. La sesión de todos os martes a eso das 16... Poucos minutos, sí. 13, 16:15 da tarde. Sí, sí, exactamente. Bueno, aunque non xa hayan preguntado, pero pregunto cheo, como anda a cousiña por aí? A cousiña? A cousiña ben, e se falamos de Galicia, pois tamén ben, home. Bueno, claro que sí. Hai que ser optimistas, que caramba. Galicia sempre está. A verdade é que sí, hai que mirar sempre para adiante, tratar de levar as cousas con humor, que claro é o que sí. Nos queda. Exactamente. Sí. Bueno. Que é o que nos queda. Hoxe apareceu no Facebook unha como unha adivinha. Ah, sí? Por unha persoa que te coñeces ben, que o colgou no Facebook e dice: cando Sancho Vidal, Nacho Vidal, perdón, dice: ten catarro, dice, que o que lle pasa? Pois que ten dúas trompas. Vale. Vale. Sí, eso debe usar. Non, dúas trancas. Dúas trancas, non? Que non diría, non? Dúas trancas será, non? Sí, dúas trancas. O trancazo da gripe e o outro. Trancazo. Vale. O trancazo, exactamente. Non. Sí, sí, sí. Pois pues unha persoa que Xosé Manuel a coñece ben e nosotros tamén. Moi ben. Xa me imagino quen pode ser. Claro. Sí. Bueno. Outro montes que pulula por esas terras. Sí. Tamén, sí, pero por estas e por esas. Que por esas tamén, sí. Exactamente, tamén. Sí, por as dúas. Sí. Hai unha ponta aquí en Galicia, Cataluña, sempre houbo. Claro que sí. E hai que fomentala. Exactamente. E deso mesmo vos vou falar, por como anécdota persoal desta ponte de Santos. Sí, hombre. Pois bueno, como vos comentaba xa o martes pasado, que falamos un pouco do Samaín, unha sí. tradición que está lle gañando terreo ao Halloween, sí. sen tempo non era, como sí. ben dixemos, unha tradición galega, uh-huh. que está intentando, pois, eso, gañar terreo e ir, pois, apartando un pouco a tradición máis yanqui, máis exactamente, americana. Sí. Sí. Ajá. Pois falábamos de eso e tamén falábamos de dos magostos, que xa era tempo de magostos e viño novo, non? Sí, señor, sí, señor. Pois, a verdade é que nesta ponte eu xa vos podo dar conta de tres magostos que fixen. Uh-huh, en pouco tempo, de non ter probado as castañas asadas, pois estiven en tres magostos. Mai, o primeiro foi aquí en na casa duns amigos galego-cataláns. Ajá. Por eso vos decía o da ponte Galicia-Cataluña, Cataluña-Galicia. Claro que sí. Porque nestes días tiven ocasión de coincidir con galegos retornados e cataláns que están facendo vida aquí. Ah, o sea que... Os primeiros, por pues, un caso de duns amigos, la catalana, el galego catalán, que viñeron para aquí. ¿Non serían aqueles amigos que vimos en Monforte? Aqueles que vimos en Monforte... Sí, que falábamos precisamente no medio de Monforte, falábamos catalán e a xente nos miraba. Ah, pois pues non, estes non, son vale. outros. Vale. Pois resulta que, bueno, están en Salcedo, fomos o mércores a comer as castañas con eles, juntámonos ali unhas 10, 12 persoas, polo menos 4 ou 5 eran catalán, por a parella, porque a parella é galega ou porque decidiron cambiar de aire e probar sorte por aquí, pois moi ben, moi ben, estupendo. E despois dese magosto, digamos, familiar, tamén fun de fin de semana a Angueiros, que é a miña aldea preferida, o meu retiro persoal aquí no Concello de Quiroga. Sí, señor. Parroquia de Montefurado, Concello de Quiroga. E ali, pois, cos meus pais e con outros tamén cataláns que viñeron de Compostela, o sábado pola noite, pois, fixemos un entroido, digo, un magosto. Fixemos un magosto, sí. un magosto ali na casa, estes magostos familiares. Meu pai sacou do pipote o viño novo que se podía probar, o viño está a medio facer. Moi ben, moi ben. Estivemos dando conta ali do viño, comendo castañas asadas, parolando. Muy parolando bien, co, tamén cos diferentes licores, ata as 2-3 da mañá. E bueno, saíron de aí boas frases e boas reflexións que, como, como me gusta a min, e sei que lle gusta moitos filólogos, sí, señor, sí, coñer a libreta de notas ou a grabadora, claro que e ir facendo o arquivo persoal de toda esta sabedoría popular que... que tanto nos ilumina, non? Que tanto nos ilumina. Sí, señor, efectivamente. Sí, señor. Pois aí ao final do da colaboración dareivos contra algunha desas observacións. Pois moi ben, moi ben. E o terceiro magosto, sí, nesta ponte gloriosa que vos digo de castañas, así, así estou de gases estes días, vos podes imaginar. Sí. Bueno, pero eso pasa. Con este frío aparecen, sí. O domingo en Folgoso do Courel. Ah, en Folgoso, sí. A xa coñecida festa da castaña. Sí, sí, sí, sí, sí. Sabedes que nestas terras do Courel, ahora fusionados os que antes foron concello de Seoane e concello de Folgoso, de Folgoso, sí. Ahora hai un único concello que é concello do Courel, que reúne toda esta comarca. Moi ben. Entón, cada ano celebran o magosto nun dos povos, sí, sí. Correcto. Ano pasado foi en Seoane, que tamén fun. Sí, sí. É un magosto máis de noite. Sí. O sea, a tardiña empezas a facer as castañas, despois pola noite hai verbena e continua a troula. E o de Folgoso, que lle tocou este ano, que non tivera ocasión de ir, fun por primeira vez, a verdade é que tamén é moi senlleiro. Claro que sí. Porque é un magosto de mañá. Xa pola mañá se montan os postos de artesanía, posto etnográfico cos cartéis, outros elementos que recordan a festa da castaña dos anos anteriores. Con produtos. Había unha exposición de produtos da terra, destes que chaman a atención polas súas dimensións ou formas así estrambóticas. Vimos, por exemplo, un cabazo que non sei se nos dixo ali un paisano que pesaba uns 200 kilos. Imaginade que cabazo, eh? Para facer unha cabaza destas de Samaín e meterse dentro. Sí, uns cuantos. Exactamente. Había tamén uns nabos, pero de impresionantes dimensións. Claro, claro. E despois tamén a típica castaña negra, a castaña, as cinco ou seis variedades de castaña que hai, tamén estaban ali, sí, sí, a mostra delas para diferencialas. E as patacas tamén típicas do Courel, que son como negras, a terra negra que hai do Courel. Sí, morochiña, negras, sí, grandes, con as formas así moi moi curiosas. Sí, sí, sí. Muy bien, pois muy xa bien. Se poñen todos estes postos de artesanía e estas curiosidades, e outros, pois, o típico posto para ir comer un pouco de polvo e churrasco. Todos os chiringuitos poñense por ali no medio dun souto. O sea, que estén disfrutando da gastronomía e de todos os produtos. Correcto. É da paisaxe. Un fermoso souto dá acollida a toda esta romería. Ajá. Que hai un palco onde se fai un pouco de folión, despois a unha é o pregón. Todo alrededor os postos para poder comer e para poder disfrutar das cousas da terra, tanto produtos como artesanía. E despois do folión, pois a xente xa empeza a comer as castañas que van asando ali, cos bombos, cos cachos. Entón é a castaña, non é como a casamos na casa, que como lle dá o lume directamente, claro, pois sí, vese como toda negra e ten un sabor especial. Eu contáballe o estes amigos cataláns, galegos cataláns, cos que coincidimos esta fin de semana, que tamén fomos ali o domingo, que comparadas coas que comemos na casa, asadas na plancha da cociña, sí, de leña bilbaína, tamén coñecida como bilbaína ou económica, sí, saben igual, porque son castañas da terra, e do Courel, ou daqui de Terras de Quiroga, pero o matiz de facelas xusto a esa chama do lume, é que parece que están todas queimadas, pois dalles un sabor especial. Teñen un aire, teñen un aire. Teñen un sabor especial, non saben como as outras, eh? Sí, yo viño hasta acompaña millor. O viño acompaña millor, é o que dicíamos tamén. Sí, que iras que non, ás veces o entorno, ou a predisposición tamén Claro que fai, sí. Fai que as cousas teñan outro matiz, outro sabor. O sea que disfrutaches unha fin de semana che de Mangosto. Nos tuvemos tamén a prova aquí en Rosalía de Castro, que tamén fixeron... Tamén fixestes aí, como, sí, que, sí, sí. Como sempre, como, sí. Como cada ano, exactamente. Sí. De... E os sábado que ven recuncamos en Badalona. Exactamente. Bueno, pois pues moi ben. Aquí, como asades? Fais en un tixolo. Sí. Faise nun tixolo, en Badalona fanse nun tixolo, aquí en Cornellá fanse no forno para aproveitar as sinerxias e a axuda dos colaboradores. Sin embargo, en Badalona faise nun tixolo grande deses que van, de ferro, que lle dan voltas, sabes, poñen lume no chao e danlle voltas. Exactamente, que como un bombo. Hai xente que emprega en reutilizando o tambor da lavadora. Sí, sí, sí, é un tambor semellante, sí. En este caso non estou seguro si é o da lavadora. Un poquinho máis longo, sí. Pero é semellante, como se fora o bombo da lavadora. O ano pasado nos vimos ese. Este ano me parece que tiñan preparado dous, porque se xuntan as tres entidades, Rosalía de Castro, todos xos... Hospitalé e Cornellá. Cornellá. Allí en Badalona. En Badalona, claro. En Agarimos. Exactamente. E tamén hai outro Magosta aí moi coñecido, o que organiza a Asamblea Cultural Galega en Barcelona. Sí, sí, sí. Que tamén estará, non me lembro ahora mesmo que data era, pero que tamén congrega moitísima xente. Congrega, sí, sí, sí. Aí en a parte facéndose nas planas. Na parte alta de Barcelona, sí, sí. Exactamente. Sí. Ahora faise pois, non sei, noutro pobo aí cerca de Granollers. Sí, non lembro ben. Sí, sí, sí. Pois bueno, o guión do Magosto xa o coñecemos, non? Sí. Claro que sí. Castañas, viño novo e un pouco de troula. Sí, señor. Como vos dixen, ali empezou o folión, pero despois a Madialeva, a charanga Madialeva de Sarria, música... pois continua amenizando toda a tarde. E bueno, ainda tivemos tempo para comerlle un polvo, un pouco de churrasco, facer unas fotos e ir coñecendo xente por ali. Sí, señor. Dende autoridades, os típicos persoeiros, sempre se fala na literatura galega, ata a xente máis campechana, máis do povo. O sea que moi ben. Recomendo vos eso, que un ano vos acheguedes, se non estiveste xa para Magosto, que se fai polo Caurel, que está moi ben. Sí, señor. Facía un pouco de frío e choveu un pouco, pero a verdade é que... Bueno, pero moi llabas un por dentro, xa está. Foi un disfrute, un goce. Os catalanes fliparon. Sí, señor. O que fan? De máis vos conto, para non quedarnos no Magosto. Unha noticia que tamén me chamou a atención e que tamén se está a falar estes días dela, imos cambiar de tema. O tema é o cinema. Sabedes que se estrea, estás estreando Todo é silencio. Unha película do director José Luis Cuerda, sí, que é un albaceteño, un manchego, pero que está afincado... no Carballiño, un ourensán xa. Sí. Defínese incluso como cineasta galego. Se vos lembrades, veu a Galicia por primeira vez a rodar con El Bosque Animado, aquela mítica peli, empezou aí o seu enamoramento con Galicia. Despois xa, máis adiante, tamén rodou, dirixiu a La Lengua das Mariposas, a Lengua das Bolboretas, e aí xa afianzou ese enamoramento con Galicia, ata o punto... de que arranxou unha casa no Carballiño, onde vive. Debaixo, sí, ali cerca de Leiro. Exactamente, e en Leiro ten unha adega. Sí, señor. Unha adega, con viño... unha adega na zona do Ribeiro, en Leiro, precisamente como dico o Xil, e ten unha marca de viño, o San Clodio. Sí, señor, sí. Sí, sí. O sea, que vive do cinema... e agora tamén empeza a vivir do que o mellor non esperaba hai anos. Sí, exactamente. Do viño. Sí, sí, sí. Un galego máis, como se define el. Sí, sí. Pois ben, da mando de Manuel Rivas, que fixo o guión da película, é basado no libro tamén, de Manuel Rivas, que ten bastante éxito, pois fixo esta película. Sí. Una película... como di Manolo Rivas, na que nada é só o que parece. Sí. Se falase pouco e agóchase moito. Exactamente. Un triángulo amoroso, tres rapaces, que pois que viven o narcotráfico, primeiro que é o negocio do tabaco, e que despois vai derivando no negocio da droga, sí. Corrupción, corrupción que levata a corrupción persoal e o desgaste erosión dos persoaxes. Sí, sí, sí. Hai xente que di que lle lembra a mítica e afamada serie da galega Matalobos, pero bueno, sabendo que o narcotráfico pues, é un tema bastante coñecido, tópico, da cultura e da sociedade galega, pues tamén é normal que haxa pues, situacións que se parezan ou sexan casi idénticas. E ademais o título ten moito que ver con el, non? Todo é silencio, pois, claro. Que non coñece xente que viva por ali en Vila García Cambados, sí. E ve os que medran de unha forma irregular ou desorbitada, e ninguén sabe de que e todos saben o porqué, non? Exactamente. Pero sí, bueno, sí. É mellor calar que botar a lingua a pacer. Sí, desde logo. Por decirlo de alguma maneira, non? E se non, pero se queres ver algo desto, na Illa da Arousa. Sí, sí. Claro. Sí. Pues bueno, como curiosidade de decirvos que nos actores destacan Miguel Ángel Silvestre, o coñecido Duque, sí, sí. O mítico Juan Diego, un método un veterano, sí. Unha bestia, como diría algún, Miguel Ángel Silvestre. Da interpretación. Sí, Celia sí. Freijeiro, unha guapa actriz galega que está traballando moitísimo, o sea, a nivel nacional, aquí tamén fai un papel moi importante. E o catalán, o catalán Kim Gutiérrez. Kim Gutiérrez, exactamente, sí. Gutiérrez, outro actor emerxente que empeza a ser xa un referente a nivel nacional e que, mira, que colaborou nesta película. Sí. Sí, con Miguel Ángel Silvestre tamén, non? Sí, sí, sí. Con Miguel Ángel Silvestre tamén, sí. Exactamente, sí. O coñecido Duque. Sen teta non hai paraíso. Sí, sí, sí. A serie que o encumbrou, non? Sí, señor. Bueno, pois... E para rematar, se me deixades, pois o... Pois vale. O que vos decía, en vez de sentencia, sabeduría popular, que vai a ser o mesmo. Ben, bueno. Pero en vez de ser miñas, son recollidas. Moi ben. Sí, sí, no... Pois mira, teño dúas advertencias. Todo, vos digo, recollido, non me inventei nada esta vez, Bueno. Pero bueno, sabedes que a sabeduría reside no povo. Sí. E así vos lo vou demostrar. Dúas advertencias, ou como diría un máis, de forma máis vulgar, diríamos avisos para navegantes, non? Sí. Para os que pecan en exceso da xenerosidade, escoitado tamén estes días, nos diferentes magosto que estiven, os que pecan en exceso da xenerosidade, diríamoslle, o que dá, o que ten, mira pa que no leva. Sí, señor. E claro. para uns inconstantes, aqueles que deixan as cousas a medias, que non son de rematar, deixan todo aí colgando, sí. O que queira perder o souto, que o traballe un ano e que o deixe outro. Apuntad, Carai, carai. E dúas reflexións sí, tamén. Sí, sí. Vi un home mexando por aí, por aqueles soutos do Courel, estaba falando co seu mellor amigo. Bueno, seu mellor amigo polo menos en algún tempo. E non falo do can, Imaginade unha situación, xa. Penso que xa estades vendo, non? Si é maior, sí, sí. Maior, sí, maior. Un paisano destes de Entonces, boina. Entón, andaba con mea patillas. E o paraguas colgado na gabardina pola parte de atrás. Sí, sí, sí. Andaba con mea patillas. Sí. Exactamente. Pois estaba falando pa ese amigo, sí. Do que falamos. Sí, sí, sí, sí. E dixo tal cual, Sí. Pim, pim. Cantos gustos chidín, e agora mexas por min. Sí, de aí o nome de mea patillas, non? Exactamente. Pois está todo relacionado, Julio, xa sabes, non? Sí, señor, sí, señor. E outra reflexión, esta é unha observación que fixen e constatada por outra xente. Cando se ve unha abella, pode ser na galega que sai moito no apartado de sucesos, pero pode la ver en calquera vila, aldea que te atopes por aquí, por a nosa terra. Un aviso, cando vexas a unha abella axustando a bata da casa, é que vai dicir algo importante. Prepárate que ata que non axusta ben e colle a bata e a pon dun lado por riba do outro e tal, xusto nese momento vai dicir algo importante. Aí hai que estar atento. Sí, sí. Bueno, os maiores sempre nos enseñan algo. Exactamente, por eso vos digo que eu sou un amante da sabedoria popular, está tan condensada, tan simplificada... unha vida, vivencias, experiencias persoais que, bueno, a ter en conta. Sí, señor, para rematar un pequeno conto, moi rápido, Rapidísimo, pues, veña. Un deputado que andaba, pois, polo país, todo imaginario, Sí, sí, sí. Andaba polo país, estaba gastando moitos cartos en arranxar cadeas. en montar, construir cadeas, arranxalas, bueno, deixalas pois a moi ben, mellor incluso que moitos pisos de protección oficial. E en cambio, en troque, pois os centros escolares deixabas perder. Había pois escolas no rural que desaparecían, que caían a pedazos, e tal e cual. E un xornalista un día preguntoulle, di, pero a ver, señor, estou me dando conta que estes últimos anos vostede está metendo moitísimos cartos nas cadeas e non arranxa ninguna escola, que se están perdendo moitas. E colleu o deputado e dixo ya así a orella, isto non o graves, nin o escribas en ningún lado, Vouxe dicir por que o fago. Ao mellor ainda, o que me queda de vida, ainda visito algunha cadea, pero a escola non creo que volva, eh? Ya aí queda, non vos digo máis. Estamos roubando moito tempo. Moitas gracias, José Manuel. José Manuel, sempre son ben recibidas as túas noticias. As túas reflexións. Sede felices, unha aperta grande. Ya, está. Ata semana. Que... semana. Boa semana, ata logo. Ata logo, ño, chao. Y escuiten, señores, este papel blanco que morre guapurra, de eso se de blanco. Eso se de blanco, choraba por ella, Dios, miña burra bella. Pues estamos escuchando un CD, Lumen a Palleira, y escuiten... Señores. Escuiten, señores. Donde dirá agora, lente negreira, busca las patacas, sema y las lentejas. Eso se de blanco, choraba por ella, Dios miña burra, miña burra. Señores, este papel blanco que morre o aburra, de eso se de blanco, eso se de blanco, chorada por ella, ay, es miña burra bella. Donde vivir ahora, alente negreira, busca las patacas, sema las lentejas, eso se de blanco, choraba por ella, ay, es miña burra bella.